काल कम है, कम सूत्र है ना कि दस। सिद्धमा दिभ्यश्च लज की अनुभूति, लजवास्यात सिद्ध पाद स्फोट, पाद में चर्म रोग है, सिद्धमा लह सिद्धमान मत्तुप हो जाएगा तो अन्यतर संग्रहण मत्तुप समुचयार्थम न तो प्रत्ययविकल्पार्थम। अन्यतर श्याम लज अन्यतर श्याम से अनुवृत्ति आई तो विकल्प के लिए नहीं, एक वो भी होगा तेन अकारांतेभ्य इनि ठनु न, ये लावा प्रत्यय समुचय तो अकारांत शब्द होगा तो इन्य और ठन नहीं होगा, सिद्धमाल में अकारांत है सिद्धमा। वात दंत बल ललाटानाम उंग च से लच तो हो जाएगा, उंग हो जाएगा, उंग में अकार इत उ बातुल दंतुल बलुल ललाटुल बन जाएगा। वसांसाभ्यां काम बले, वस और वंश से आभ्याम लक्षाद यथासंख्यम काम अर्थ में और बल अर्थ में, कामवती बलवती च अर्थ मत्तुपत्त मत्तुपर्थ में होता है तो मत्तुअर्थ में काम और बल, कामवती बलवती वत्स से ल हो गया वत्सल, वत्स तो वत्सल होता है काम, काम वाला कामवती काम होता इच्छा वाला और स्नेह करने वाला, अंश से हो गया बल, अंश ल तो बलवान। फेना दिलच्च लच और इलच दोनों अन्यतर संग्रहण मत्तुप समुचयार्थम अनुवर्तते तो मत्तु भी हो जाएगा, इलच होने से फेनी ल, लच होने से फेना ल, मत्तु होने से फेनवान। काम बल जो सूत्र है काम बले, यहाँ कामवती बलवती अर्थ कैसे हुआ तो सूत्रे अर्षादि अजंतौ, अर्षादि अच्छ काम वाला बल वाला, इसलिए कामवती बलवती अर्थ क्या है। लोमादि पामादि पिच्छादिभ्य शने लच, क्या प्रत्यय है लोम क्रम से लोमादि से स, लोमसह लोमवान, रोमसह रोमवान, मत्तुप भी हो गया। अरे पामादि से क्या प्रत्यय होगा, हाँ स क्या क्या न पामादिभ्यो न, पाम न पाम है रोग है चर्म रोग, हाँ तो क्या कहते हैं और क्या कहा, और कर्ज कर्ज, हाँ ठीक है वो एक्जिमा कहते चरम रोग पामन। अंगात कल्याणी, अंग से भी न हो जाएगा किंतु कल्याण अंग अर्थ में, अंग नास्त्री अर्थ होता है। लक्ष्मिया अच्च वो पामादि गण में पठित है, इसे गण सूत्र है, न प्रत्यय हो जाएगा लक्ष्मी को, अ हो जाएगा लक्ष्मण बन जाएगा, लक्ष्मण अच्छे लक्ष्मी वाला। विश्वगित उत्तर पद लोप चाकृत संदेह, हाँ विश्व अंग विश्व नाना अंचति, विश्व अगर अंचति उत्तर पद अंश का लोप हो जाएगा। अकृत संधि, संधि करने के पहले संधि करेंगे तो नहीं, संधि करें तो अग चला जाएगा विश्व हो जाएगा, इसे विश्व अगर हो जाएगा न विश्व न हण तो अटक पाव से होगा विश्व न, तो विश्व विश्वक तो अर्थ हो जाएगा पामादी विश्व अंचति विश्व सर्वतोगामी, सर्वतोगामी अर्थ क्या विश्व तीर्य करते, तीर्य करते भी कोई कहते हैं, दोनों दे दिया तीन अर्थ दे दिया टीका में, धू विश्व सर्वतोगामी और तीर्यक अर्थ में विश्व परांगमुख अर्थ में भट्ट भास्कर विषु अंश इसे न प्रत्यय हुआ विष्णु हो तो विष्णु नाना अंश थे विश्वंशी विष्णु विश्व विश्ववदाख्य काल हो हाँ कुछ दिया अर्थ इसमें विश्व विष्णु इसमें दे दिया कि विश्ववदाख्य काल कोई काल विष्णु दे दिया कोई विष्णु ही बन दिया अनेक प्रकार से चलने वाला अथवा पीछे मुख कर चलने वाला ऐसे नाना चलने वाला विपरीत चलने वाला तो सर्वतगामी और तिर्यक गच्छति जानने वाला विपरीत चलने वाला परामुख पिछादि इलच समरमादि पामादि और एक पिछादि से इलच पिछिल पिछा है कीचड़ वाला स्थान पिछिल पिछवान और इसमें दे कीचड़ अर्थ तो नहीं क्या अर्थ है लघु कम दिमाता है क्या पिछिवान में इकार नहीं चाहिए पिछिल में तो इलच है आगे मत्तु प्रत्यय करने तो पिछवान होगा तो पिछवान बनेगा हाँ किचड़ वाला पीछे वाला पिसने वाला हाँ ठीक है वो किचड़ है पिसने वाला उरसिला उरस हो जाएगा उरसिला और मत हो गया उरसवान तसो मत्वरते सूत्र लगे उरसवान में क्या करेगा भसेगन से क्या लाभ हुआ उरसवान में हाँ ससुर नहीं हुआ प्रज्ञा श्रद्धार्चाभ्युण किस अर्थ में तो नहीं दिया किस अर्थ में होगा मत्तु जी से अर्थ में हुआ अस्य अस्थि अस्मिन् अस्थि से अर्थ में मत्तु अर्थ प्रज्ञा अस्य अस्थि प्राज्ञा व्याकरण प्राज्ञा व्याकरण प्राज्ञा स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग में प्राज्ञा ऐसे न प्रत्यय से टिढ़ाणांगी पर नहीं होगा ताप हो गया प्राज्ञा श्रद्धा से स्थिति श्राद्ध श्रद्धा से अना हो गया आद्य से बुद्धि हो जाएगी क्या सूत्र श्रद्धा में आकार कहाँ जाएगा यश ही चलो भैया श्राद्ध अर्चा से स्थिति आर्च वृत्तेश्च वृत्ति से भी न हो जाएगा वृत्ति से स्थिति वार्त वृत्ति है वार्त वृत्ति है व्याख्यान ऐसे अस्ति वार्त वृत्तिर से अस्ति वार्त मतलब जो कोई कहा तो उसका व्याख्यान है वार्तिकम इदम वृत्तिश्च वार्तिक है तप सहस्राभ्याम विनीनी तप और सहस्र दो शब्द से दो प्रत्यय एक विनी और एक इन्नी विनिश्च इनिश्च विनीनी द्वितीय प्रत्यय में दीर्घ है इन्नी ह्रस्व है प्रथम प्रत्यय में विनी दीर्घ है ह्रस्व है दोनों ह्रस्व है विनिन्योर इकारो नकार परित्राणार्थ विनी और इन्नी में जो अंत में ई है नकार परित्राणार्थ विन इन कहेंगे तो नकार का हलंतर से संज्ञा से लोप हो जाएगा इसे ई दे दिया उच्चारण कर दिया तपस्वी तपस्विन्य हो गया तपस्वी क्या प्रतिपदिक है नरसिंह बताओ दीर्घ कैसे हो गया क्या लगे जो चलो क्या सर्वनाथा ने बताओ सर्वनाथा ने लगे ना नहीं शौच क्यों लगे ना सर्वनाथा ने चार संबंध तो प्रसिद्ध है सूत्र कारण ही हाँ क्या सूत्र इन्हन पुसार्य मणाम सौ में कौन सा स है किसका क्या विभूति में सौ बन गया सी का और शौच में सौ क्या है सु का सप्तमी हाँ अनि न सम्मान ग्रहण सहस्र शब्द से इन प्रति हो सहस्री बन गया। वह असंतत्वाद अंधत्वाच सिद्धेर पुनर्वचनम अणाबाध माभूति। तपस शब्द से असंत होने से असमाया मेधा सजो वृणी सूत्र है आया ना आगे आएगा असमाया असंत असमाया मेधा सजो वृणी तो असंत होने से वृणी सिद्ध है। और सहस्र शब्द अदंत है क्या अदंत होने से इन्हीं प्राप्त है किस सूत्र से तो असंतत्वाद अदंतवाच सिद्धे प्रत्यसिद्ध है इन निषिद्ध है। पुनर्वचनम अणाबाध माहूत अन प्रत्यय प्राप्त होता है अन प्रत्यय प्राप्त है तह अना आगे सूत्र है अणच सूत्र है आगे सूत्र आएगा अभी अभी तो उस अण में बाध नहीं होने के लिए फिर ग्रहण किया। सहस्रात तो ठनो भी बाधनार्थम सहस्र शब्द से इन प्राप्त तो अत इन ठनों से ठन प्राप्त है तो इन ठन दोनों बाधन करने के लिए दे दिया अंश किससे होगा अन्न तप और सहस्र से ये योग विभाग क्यों का उत्तरार्थ नहीं तो एक सूत्र कर देते अन्न विकरण से क्योंकि तप सहस्र व्यायाम बिनी नहीं उसे से अंश कर देते थे तो आगे तप सहस्र की अनुभूति होगी नहीं अण की अनुभूति होगी विनिनी की नहीं तो अण करेंगे तो तपस्या तापस सहस्र से सहस्र हो गया आगे अनुभूति होगी किसकी अण की ज्योत्नादिभ्य उपसंख्यानम ज्योत्ना से अस्तिति ज्योत्स्नेह हो जाएगा ज्योत्ना से ज्योत्स्नेह है ज्योत्स्नेह शुक्ल पक्ष दिया तामिश्र तमिश्रा सदस्य अण हो गया तामिश्र तमिश्रा है अंधकारवाद रात्रि जिसमें है कृष्ण पक्ष में सिकता शर्कराभ्यांच अण हो जाएगा सैकतो घट सारकर सिकता है रेत बार मिट्टी वाली है बहुवचन है सिकता से संति थी सैकतो घट शर्करा है कंकर आदि नित्य बहुवचन सारकर पथ मार्ग आदि हो जाएगा देशे लुबी लचो उच लुप च इलच इलच लुबी लचो चे च से चाद अन मतुप च कितने प्रत्यय हो जाएंगे चार ही किसे हुआ चार चाद अन मतुप च चार हो गया सिकता संति अस्मिन देश इति प्रत्यय हो जाएगा अन उसका लुक हो गया सिकता इलच हो जाएगा तो सिकत इल लूप एक प्रत्यय है क्या लूप प्रत्यय नहीं है लूप इलच आन मतु चार प्रत्यय हो गया तीन प्रत्यय है लूप हो गया प्रत्यय अन का लूप हो गया और इलच हो गया तो सिकत इल या सही चल अन करें तो सैकत मतु करें तो सिकतावान एवं सरकर इत्यादि सरकर में क्या बनेगा पहला सरकरा दूसरा क्या बनेगा इलच सरकर इला तृतीय सारकर चतुर्थ सरकरावान सरकरावान सरकर शब्द सिकता सरकराभ्याम सरकर बहुवचन तो है सरकर का बहुवचन या सरकरा का बहुवचन सिकता शब्द रीते हो जाता सरकर शब्द नहीं दिया सरकरा हम दिया है स्त्री सरकरा सरकरील सरकर सरकरावती अमर संजग रहा सिकता शब्द स्त्रीवन से लुप होने पर लुपी युक्तवत व्यक्ति बहुजन ठीक है शर्करा सरकरील सरकर सरकरावती स्त्रीलिंग में प्रयोग कर दिया तो सिकतावती होनी चाहिए तो सिकतावानी बन जाएगा। दंत उन्नत उरच सप्तमी है किंतु लोप होकर के लिखा है बीच में क्यों एकार बन गया पुस्तक में दंते अर्थ में दंत सप्तमी अंत है एकार का ऐसे बाबल होगा हैं लोप हुआ तो क्या बनेगा दंत उन्नत उरस। तो दंत ये सप्तमी अंत है किंतु सप्तमी अंत किसी अर्थ में पंचमी अर्थ में उन्नत दंत से उन्नत विशेषण का दंत शब्द से महत्व अर्थ में उरस दं उन्नता दंता संति से दंतुर ऊंचा दांत वाले को दंतुर कहते हैं। ऊस सुषी मुस्क मधो रह प्रत्यय ऊस से रह ऊस रह सुषिर छिद्र है ऊस रहे नमकिन वाला मरुमि और मुस्को है अंड तो रह हो गया मुस्क रह मधु माधुर्यम रह मधुर हो गया माधुर्य वाला र प्रकरणे ख मुख कुंजेभ्य उपसंख्यानम ख से र हो गया खर बन गया खर तीक्ष्ण दुस्पर्श रास भी है मुख से र हो गया मुखर भूलने वाला शब्द बोध बनने वाला और कुंज से र हो गया कुंज है हस्ती हनु हाथी के हनु ही कुंज जिसका है वो किसका होगा हाथी का होगा कुंजर हाथी है हाथी हनु का नाम कुंज और कुंज जिसका है किसका होगा हाथी का तो न कुंजर हो गया हाथी नग पांच पांडुभ्यश्च इनसे भी हो जाएगा र नग है से रह गया नगर और गीप हो जाएगा तो नगरी हो जाएगा और पांच सौ है कीचड़ धूली है पांच सौ बन जाएगा और पांडु से भी रह गया पांच सौ पांडर पांडु शुक्ल बन दिया पांडु पांडर शब्द तो अभ्युत्पन्न है वह संक पांडुर तो ठीक है पांडर एक अभ्युत्पन्न उसे पांड से रह होकर पांडर नहीं बना पांडु से रह कर तो पांडु बन गया पांडर शब्द अभ्युत्पन्न अलग है। कछुआ ह्रस्वत्वंच कछु को ह्रस्व भी हो जाएगा कछुर सुनाम रोग कुत्ते के रोग विशेष है कछु कछु चर्म रोग जिसमें कछुर हो गया द्युद्रुभ्या मह दिव शब्द पहले दिव और द्रु दिव दिव ऊत होकर द्यु बन गया दिव से म हो गया तो दिव ऊत होकर द्युम बन गया द्युम दिव शब्दात द्रु शब्दात ये रूढ़ शब्द है द्रुम है वृक्ष होता है द्रव्य द्रु रूढ़ शब्द कच्छ स्तग्रो का विशेष देवरस तिथि द्रुर्वृक्ष तो सो हो जाए द्रुम द्युम द्युम शब्द का देव अस्य अतिथि द्युम तो द्युम शब्द का अर्थ आकाश वाला दिन क्या लिखा है द्युम द्रुम है वृक्ष द्युम का प्रकाश हाँ ठीक देव अस्य अतिथि देव प्रकाश अर्थ करते द्युम देव है स्वर्ग आदि आकाश जिसमें है प्रकाश द्युम शब्द का अर्थ प्रकाश द्यौ शब्द का अर्थ क्या दिया रूढ़ी शब्द है तो द्यौ रस्य अतिथि बन गया धर्म स्वस्य अति जनकते अच्छा द्रुवृक्ष स्वस्य अति जनकते द्रुमोपि वृक्षेव द्रुमोपि वृक्षेव द्रु भी वृक्ष हो गया प्रणसी द्रु द्रु द्रुम आगमा तो द्युम भी हो गया तो प्रकाश अर्थ हो गया द्युत अर्थ है स्वर्ग आकाश दिव दिव शब्द है जिसमें है तो प्रकाश ने अर्थ कर दिया। देखा द्यु से दिव शब्द से दिव है स्वर्ग आकाश जिसके में जिसमें प्रकाश में हाँ तो ठीक है आकाश में तो प्रकाश है प्रकाश में प्रकाश देव अस्य अस्ति जनकता जनकतया देव अस्य अस्ति जनकतया अच्छा देव प्रकाश का कैसे है देव है उसका जनक आकाश में प्रकाश फैल जाता है, तो प्रकाश का आकाश है किस प्रकार जनकत्व न देवरस्य अति आकाश जिसका है, प्रकाश का आकाश किस रूप से है जनक रूप से, क्योंकि वे आकाश से प्रकाश फैल जाता है, तो प्रकाश का आकाश जनक है, जनकत्व है इसी प्रकार आश्रयत्व भी हो जाएगा। केशाद वो न्यतरस्याम, केश से वो केशव बन जाएगा। प्रकृत न अन्यतर श्याम ग्रहण न मत्तुपि सिद्ध है, पहले अन्यतर श्याम है मत्तुपि सिद्ध है, फिर अन्यतर श्याम कहने से पुनर्ग्रहणम इन्हीं ठन हो समाविशार्थम इन्हीं भी हो जाएगा, ठन भी हो जाएगा, केशव केसी केसी का मत्तु हो गया, केशवान बन गया। अन्य भी दृश्यते, किम दृश्यते वह मणि शब्द से मणि, वह मणि जिसका है नाग विशेष, हिरण्यवो निधि विशेष, हिरण्य सदस्य वह हिरण्यव हिरण्य जिसमें निधि विशेष है। अर्णसो लोपश्च वह भी हो जाएगा, सकार का अलंत्य लोप हो गया, अन्नव बन गया जल समुद्र आदि। गांड्य जगा संज्ञायाम, गांडी और अजग दी में ई ह्रस्व भी है दीर्घ भी है, जैसे ख्यात्याद प्रश्न की ती में ह्रस्व दीर्घ दोनों का ह्रस्व दीर्घ और यौना तंत्र निर्देश डी में ई ह्रस्व दीर्घ दोनों है। गांडीव धनु है, गांडीवम अर्जुन से धनु। अजग शब्द से वह हो जाएगा, अजग अजगवम पिनाक, पिनाक है। अजग शब्द का अर्थ है विष्णु, विष्णु जिसमें है किस रूप से है सरत्वेन, पिनाक धन में विष्णु सर रूप से रहते हैं, पिनाक है शिव जी के धन है, तो उसमें विष्णु अजग का अर्थ विष्णु, अजग अस्मिन् अस्तीति केन रूपेण सरत्वेन अस्तीति अजगवम पिनाक। कांडांडा धीर नीरचौ, कांड और अंड शब्द से ईरन इरस, कांड से ईरन हो गया कांडीर, अंड ने आंड, आंड शब्द से इरच हो गया आंडीर बन गया ईरन इरच। रज कृष्याश्रुति परिषदो वलच, रजस कृषि आश्रुति परिषद शब्द से वलच, रजस्य वलज रजस्वला स्त्री रज अस्यास्ती कृषि हो गया कृषि बल, कृषि का दीर्घ हो गया बले इति दीर्घ, आसुति शब्द से बल हो गया आसुति बल दीर्घ हो गया बले शब्द से, सौंडिक सुंडा सुरा पण्यम सिद्धि सौंडिक, वो सौंडिक होता मध्य विक्री करने वाला। परिषद से बल होगा परिषद बल, परिषद जिसकी है पर्षद इति पाठांतरम सूत्र में परिषद और पर्षद दो है, पर्षद हो जाए तो पर्षद बलम। अन्य भी दृश्यते वलच भ्रातृबल पुत्रबल, पुत्र से पुत्रबल शत्रुबल, शत्रुबल में क्या विग्रह होगा हाँ समास क्या है यहाँ बल नहीं है वलच प्रत्यय है, बल जो नाय महात्मा बल ही नहीं वो बल नहीं बलच प्रत्यय वले इत्यत्र संज्ञायाम इति अनुवृत्ते नेह दीर्घ, शत्रु बल में दीर्घ क्यों नहीं हुआ, वले सूत्र से जो दीर्घ होता है ये संज्ञा में, शत्रु बल यहाँ संज्ञा नहीं, पुत्र बल संज्ञा नहीं, भ्रातृबल इसे दीर्घ नहीं हुआ, ये शब्दार्थ है संज्ञा नहीं। दंत शिखात संज्ञायाम वल वल प्रत्यय हो जाएगा, वल वलच दंत से वलच हो गया और वले से दीर्घ हो गया, तो दंतावलो हस्ती ये संज्ञा है, नहीं तो दंत वाला तो सब सबको दंतावलो नहीं कहीं हस्ती को कहेंगे संज्ञा। शिखा से भी वल हो गया शिखा वल के मयूरी है। जिस्ना तमिश्रा श्रृंगिणोर्जस्विनोर्जस्वल गोमिन मलिन मलि मलिमसा, ज्योत्स्ना तमिश्रा श्रृंगिनोर्जस्विनोर्जस्वल गोमिन मलिन मलिमसा नत्वर्थ निपात्यन्ते ज्योत्स्ना तमिश्रा श्रृंगिन ऊर्जस्विन ऊर्जस्वल गोमिन मलिन मलिमसा। ज्योतिष को ज्योतिष से बन गया ज्योत्स्ना, ज्योतिष उपधालोप नश्च प्रत्यय, ज्योतिरस्य अस्तित्व प्रकाश जिसमें, ज्योतिष में उपधा क्या है, इकार का लोप हो गया, अप्रत्यय हो गया न, इकालोपन से क्या प्रकृति रहेगा रहेगा ज्योत्स, अगर न हो गया यत्न टाप है यद ज्योत्स्ना, और इकार के कारण सत्व था और लोप हो गया तो दंत हो गया ज्योत्स्ना। तमस उपधा इतम रश्च तमस्य अस्यास्ति उपधा को हो गया ई तमिस और अप्रत्यय तमिश्र टाप तमिश्रा रात्रि अर्थ हो जाएगा। स्त्रीत्व अतंत्रम नपुंसक भी होता है तामिश्रम, स्त्रीत्व जो सूत्र में तमिश्रा दिया है केवल स्त्रीलिंग में ही बन गया नहीं, नपुंसक तामिश्रम भी बनता है, तमिश्रम भी बनता है। श्रृंगादीन श्रृंग सद इन क्या श्रृंगिणा बन गया श्रृंग वाली, ऊर्जस बलच ऊर्जस शब्द से बल हो गया, तेन बाधा महाभूति थी विनिरपी तो बल हो जाएगा ऊर्जस्वल और ऊर्जस्वी दोनों बन जाएगा। सूत्र में ऊर्जस्विन ऊर्जस्वल दो दे दिया तो नहीं तो वलच हो गया तो विनी विनी प्राप्त असमया में दास जो विनी वो विनी का बाध नहीं होगा इसलिए दोनों का दे दिया। ऊर्जो सुगागम इति वृत्तिस्तु चिंत्या, ऊर्जा शब्द से वलच करके असुगागम काशिका में कहा तो ये ठीक नहीं, चिंतनीय करना है क्यों कहा, अर्थात तो ऊर्जा शब्द सकारांत है, अशुभागम करना कोई जरूरत नहीं। ऊर्जस्वती इतिवद असुनंतत्व नैव उपपते, ऊर्जा धातु से असुन होकर के ऊर्जा शब्द बनता है, ऊर्जा से शब्द सिद्ध हो जाएगा तो अशुभागम कोई प्रयोजन नहीं दिखता है। गो शब्दात मिनी गोमिन प्रथमांत गोमी, मल शब्दात इनच मलिन, इमसच इमसत हो गया मलिमस बन गया मलिमस मलि इमस प्रत्यय इमसत मलिन और मलिमस, एक शब्द है मलिन दूसरा शब्द क्या है मलिमस अदंत, दोनों में क्या अर्थ में भेद है नहीं, एक अर्थ है इमल से बन गया दो प्रत्यय हो गया। अत इन ठन इनिच इनिश्च ठंच इन ठन दंड से इन हो गया दंड से अस्थिति दंडी ठन हो गया तो ठसे यशिष्य लोप दंडी कह। व्रीहादिभ्यश्च इन ठन व्रीही से इन हो गया व्रीही क्या प्रतिपदिक है व्रीहीन नकारांत व्रीही आगे क्या मानेगा व्रीहीण उपताद्रिक होगा ना नहीं औ में सो में केवल व्रीही कह। न सर्वेभ्यो ब्रीहादि भी ठना विषय थे किन तरी जितने ब्रीहादि में सबसे इन और ठन से दोनों ऐसा नहीं तो कुछ इन होगा कुछ इक होगा वार्तिक कार्य कहते हैं। शिखा माला संज्ञादिभ्य इन ही यव खलादिभ्य इक शिखा माला संज्ञा इन से इन्नी प्रत्यय सिखी माली संगी संज्ञा संगी संबंध संज्ञा संगी संगी शब्द किसे बनेगा संज्ञा शब्द से किस सूत्र से अतन लग जाएगा ये सूत्र की क्या आवश्यकता अतन से हो जाता तपरस तत्काल से अदंत है अत में अतकार क्या है इसलिए अलग बना बृहादिव्य से यव कलादिव्य इक प्रत्यय हो गया इन ठन दोनों प्राप्त था तो यहाँ ठन इक हो जाएगा। अन्येभ्य उभयम अब बाकी जितने बृहादिगण में दोनों हो जाएगा यविक खलिक बन जाएगा। तुंदादिभ्य इलच्च इलच्च हो जाएगा चाद इन ठनऊ मतुपच कितने प्रत्यय हो जाएंगे? तुंदिल तुंदी तुंदी का तुंदवान, तुंद है पेट है, उदर पिचंड यव ब्रीही, ये सब तुंड आदि गण शब्द, उदर पिचंड तुंद सब पेट के लिए, उदर पिचंड पर्यावाचक, स्वांगाद विवृद्ध, स्वांग शब्द से हो जाएगा इलच प्रत्यय हो जाएगा विवृद्धि आदि, विवृद्धि उपाधि का सांगवाची वो इलच आदेश, इलच आदि से इन ठन मत बन जाएगा सांग शब्द से, सांग सांगिल सांगी सांगिक, विवृद्धो कर्णु यस्य स, अच्छा सांग शब्द नहीं सांगवाचक शब्द, विवृद्धो कर्णु यस्य स कर्णिल, क्या प्रत्यय हुआ? कर्णी में इन्हीं कर्णिकर कर्णवान, एक गो पूर्वा ठय नित्यम, एक पूर्व और गो पूर्व से सत सत ठय हो जाएगा, एक शतम अस्य स्थिति, एक सत से एक पूर्व हो गया बन गया ठय, आदेश बुद्धि तथित ऐक सती कह, एक सहस्र से भी ठय हो जाए तो ऐक सहस्त्री कह, गो पूर्व गो सत से हो जाएगा गौ सती कह, गो सहस्रम अस्य अस्थिति गौ सहस्त्री का, गो सहस्रम अस्य अस्थि संति, गो सहस्रम एक वचन होता है, शतम सहस्रम एक वचन, दो तीन हजार कहेंगे तो सहस्राणी हो जाएगा, चतुर्युग सहस्राणी, यहाँ के सहस्रम कहेंगे तो एक वचन है, शत सहस्रांताच निष्कात, निष्क शतम निष्क सहस्रम शत सहस्रांत से निष्कात परव्य शत सहस्र शब्द तदंतात् प्रातिपदी अठाई सियात महत्वर्थे निष्क शतम अस्य अस्तीति नैष्क सती कह निष्क मुद्रा नैष्क सहस्त्री कह जाएगा, रूपादाहत प्रशंसयोर यप, रूप शब्द से आहत अर्थ में प्रशंसार्थ में यप हो जाएगा, आहतेन निष्पन्नम रूपम स्वरूपम से विग्रह करेंगे, रूप से हो जाएगा यप रूप्य बन जाएगा, आहत रूपम अस्य अतिथि रूप्य है काशापन मुद्रा रजत होता है, आहतेन निष्पन्नम और प्रशस्तम रूपम अस्य अतिथि रूप से हो जाएगा यप रूप्यो गौ हो, प्रशस्तम रूपम अस्य अतिथि रूप्यो गौ हो, आहत इति किम रूप शब्द से मत हो गया रूपवान, यहाँ यप नहीं होगा, जो किसका शरीर में रूप है रूपवान कहते हैं, वहाँ आहत से निष्पन्न अर्थ नहीं रूपवान हुआ, अब प्रशस्त रूप हो गया तो रूपे बन जाएगा, अन्य भी दृश्यते किम दृश्यते यप हिम्यः पर्वता, हिम शब्द से हो गया यप हिम्यः, गुण्यः ब्राह्मणः, गुण शब्द से गुणा से गुणा से संति थी यप गुण्यः महर्षि भी हनिष वो गुण्य एक सुधार क्या है तृतीय खंड सौत्रहंति गुणै चणीर महर्षिभिर अहनितम निशम तुष्टियो मानोप्य गुण विभुर विजयते तराम, ये तृतीय खंड में मंगलाचरण है, गुण्य गुण्य शब्द गुणवान अर्थ में सौत्रहंति गुणै चणीर ऐसा आता है गुण्य चणीर, ओम नेतावसन।